महाभारत उद्योग पर्व अष्टषष्टितमोध्याय। संजय का धृतराष्ट्र को भगवान श्री कृष्ण की महिमा बतलाना। संजय उवाच अर्जुनो वासुदेवश्च धन्विनो परमार्चितौ कामादन्यत्र संभूतौ सर्वभावाय सम्मितौ। संजय ने कहा राजन अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों बड़े सम्मानित धनुर्धर हैं। वे यद्यपि सदा साथ रहने वाले नर और नारायण हैं तथापि लोक कल्याण की कामना से पृथक पृथक प्रकट हुए हैं और सब कुछ करने में समर्थ हैं। व्यामांतरम समास्थाय यथा युक्तम मनस्विनः चक्रम तद्वासुदेवस्य मायया वर्तते विभो। प्रभो उदार चेता भगवान वासुदेव का सुदर्शन नामक चक्र उनकी माया से अलक्षित होकर उनके पास रहता है। उसके मध्य भाग का विस्तार लगभग 3.5 हाथ का है। वह भगवान के संकल्प के अनुसार विशाल एवं तेजस्वी रूप धारण करके शत्रु संहार के लिए प्रयुक्त होता है। सापर्णवम कौरवेशु पांडवानां सुसम्मतम् सारा सारबलम ज्ञातुं तेज पुंजावभासितम्। कौरवों पर उसका प्रभाव प्रकट नहीं है। पांडवों को वह अत्यंत प्रिय है। वह सबके सार असारभूत बल को जानने में समर्थ और तेजह पुंज से प्रकाशित होने वाला है। नरकम शंबरम चैव कंसम चैद्यम च माधव जितवान घोर संकासान क्रीडन्नीव महाबल। महाबली भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत भयंकर प्रतीत होने वाले नरकासुर शंबरसुर कंस तथा शिशुपाल को भी खेल ही खेल में जीत लिया। पृथ्वीं चांतरिक्षम च द्याम चैव पुरुषोत्तमः मनसैव विशिष्टात्मानयत्यात्मवशं वशे। पूर्णतः स्वाधीन एवं श्रेष्ठ स्वरूप पुरुषोत्तम श्री कृष्ण मन के संकल्प मात्र से ही भूतल अंतरिक्ष तथा स्वर्ग लोक को भी अपने अधीन कर सकते हैं। भूयो भूयो हि यद्राजन् पृच्छसे पांडवान् प्रति सारा सार बलम ज्ञातुं तत्समासेन मे शृणु। राजन आप जो बारंबार पांडवों के विषय में उनके सार या असार भूत बल को जानने के लिए मुझसे पूछते रहते हैं वह सब आप मुझसे संक्षेप में सुनिए। एकतो वा जगत्कृष्णं एकतो वा जनार्दनः सारतो जगत कृष्णान् अतिरिक्तो जनार्दनः। एक ओर तो संपूर्ण जगत हो और दूसरी ओर अकेले भगवान श्री कृष्ण हो तो सारभूत बल की दृष्टि से वे भगवान जनार्दन ही संपूर्ण जगत से बढ़कर सिद्ध होंगे। भस्म कुर्यान् जगदिदं मनसैव जनार्दनः न तु कृष्णं जगच्छक्तं भस्म कर्तुं जनार्दनम्। श्री कृष्ण अपने मानसिक संकल्प मात्र से संपूर्ण जगत को भस्म कर सकते हैं परंतु उन्हें भस्म करने में यह सारा जगत समर्थ नहीं हो सकता। यतः सत्यं यतो धर्मो यतो हीरार्जवं यतः ततो भवति गोविंदो यतः कृष्णस्ततो जयः। जिस ओर सत्य धर्म लज्जा और सरलता है उसी ओर भगवान श्री कृष्ण रहते हैं और जहाँ भगवान श्री कृष्ण है वहीं विजय है। पृथ्वीं चांतरिक्षं च दिवं च पुरुषोत्तमः विचेष्टयति भूतात्मा क्रीडन्नेव जनार्दनः। समस्त प्राणियों के आत्मा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण खेल सा करते हुए ही पृथ्वी अंतरिक्ष तथा स्वर्ग लोक का संचालन करते हैं। सकृत्वा पांडवान् सत्रम लोकम सम्मोहयन्निव अधर्म निरतान् मूढ़ान् दग्धुमिच्छति ते सुतान्। वे इस समय समस्त लोकों को मोहित सा करते हुए पांडवों के मिस से आपके अधर्मपरायण मूढ़ पुत्रों को भस्म करना चाहते हैं। कालचक्रम जगच्चक्रम युगचक्रम च केशव आत्मयोगेन भगवान परिवर्तयते निशम। ये भगवान केशव ही अपनी योग शक्ति से निरंतर कालचक्र संसार चक्र तथा युग चक्र को घुमाते रहते हैं। कालस्य च हि मृत्योश्च जंगमस्थावरस्य च ईशते भगवान एक सत्यमेतद्ब्रवीमिते। मैं आपसे यह सच कहता हूँ कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही काल मृत्यु तथा चराचर जगत के स्वामी एवं शासक हैं। ईशन्नपि महायोगी सर्वस्य जगतो हरि कर्माण्यारभते कर्तुं कीनास इव वर्धनः। महायोगी श्रीहरि संपूर्ण जगत के स्वामी एवं ईश्वर होते हुए भी खेती को बढ़ाने वाले किसान की भांति सदा नए नए कर्मों का आरंभ करते रहते हैं। तेन वंचयते लोकान् माया योगेन केशवः ये तमेव प्रपद्यन्ते न ते मुह्यन्ति मानवा। भगवान केशव अपनी माया के प्रभाव से सब लोगों को मोह में डाले रहते हैं, किंतु जो मनुष्य केवल उन्हीं की शरण ले लेते हैं वे उनकी माया से मोहित नहीं होते हैं। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि ज्ञान संधि पर्वणि संजय वाक्य अष्टषष्टितमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत ज्ञान संधि पर्व में संजय वाक्य विषयक 68वां अध्याय पूरा हुआ।